Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven willen een vaccinatieplicht voor hun personeel. Bij Google gaat die verplichting de komende weken al in. Eerst alleen in Amerika, later ook in andere landen. Ook Facebook wil dat medewerkers zijn ingeënt voor ze naar kantoor komen. Het social media bedrijf verwacht in september de werkvloer weer voor de helft gevuld te hebben. Netflix gaat vaccinaties eisen van acteurs en ander personeel die aan producties in de VS werken. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse president Biden overweegt een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. Het noorden van Italië is getroffen door overstromingen en aardverschuivingen na zware regenbuien. In de regio Lombardije is in 3 provincies de noodtoestand uitgeroepen. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen. Gisteren ging het al mis rond het Como-meer, waar de brandweer ruim 100 keer moest uitrukken. Straten raakten geblokkeerd en mensen kwamen vast te zitten in hun huis. Morgen wordt opnieuw noodweer verwacht in het noorden van Italië. De 14-jarige Frederik uit Amstelveen wordt bedolven onder kaartjes en pakketjes. Uit het hele land komen steunbetuigingen voor haar. Afgelopen maandagmiddag werd Frederik in elkaar geslagen toen ze niet wilde zeggen of ze een jongen of meisje is. Ze liep onder meer een gebroken neus en een kneuzing in haar kaak op. Gisteren hield de politie een jongen van 14 uit Amstelveen aan voor die mishandeling. Maar mogelijk zijn er meer minderjarigen bij betrokken. PSV heeft zich zonder problemen geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. De club uit Eindhoven won in Turkije met 2-1 van Galatasaray. Vorige week wist PSV de eerste wedstrijd tegen Galatasaray thuis met 5-1 te winnen. In de volgende ronde treffen de Eindhovenaren het Deense Midtjylland. Het weer, vannacht nog lokaal kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zonnige periode en het blijft zo goed als droog. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dat de meerkoet pas opstijgt na een rotspurt op water, terwijl zo'n jubelende leeuwerik, hop, in één keer loodrecht de hemel inschiet. Dat de kolibri zich het leplazerusklap wiekt, terwijl zo'n langbenige ooievaar lui in een thermiekbel zijn vleugels strekt en zweeft. Dat wij onze huidstulpingen strak sporten, terwijl zo'n draakje uit Borneo, flap, zijn huidplooien uitvouwt tot vleugels en vliegt. De late, late avondshow met Milou Brandt. Hoi, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En komend uur laat ik je de hoogtepunten van de afgelopen maand, juli, uit Miss Podcast horen. En dat gedichtje wat ik oplas, dat is van Hélène Gélens. En ja, zoveel verschillende vogels, zoveel verschillende gasten heb ik de afgelopen maand gehad. En natuurlijk mijn mede-Miss Podcast, Misha Blok. En dit uur hoor je onder andere Thomas Beyer, Caroline van der Plas en Hanne Tersmet. Zij deelden met mij de belangrijkste geluiden uit hun leven en ik gaf ze in ruil daarvoor één geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die we samen gingen bespreken. En ik wil graag beginnen met dichter en schrijver Joost Ome. Hij debuteerde onlangs met zijn roman Het Perenlied, wat ik overigens aan iedereen kan aanraden. Lees dat boek, het is geweldig. En mijn gast mag altijd het programma openen en Joost deed dat ook. En hij deed het door een fragment uit het Perenlied voor te dragen. Hallo allemaal, dat was een stukje streekmuziek. En daarvoor al zo'n bijzonder interessant NOS-journaal. Maar nu luistert u naar het programma Miss Podcast. Dat wordt gepresenteerd door Milou Brandt. Doch echter, ze heeft mij de eer gegeven om mezelf aan te kondigen. Mijn naam is Joost Ome en ik heb het Perenlied geschreven. En uit dat Perenlied ga ik bladzijde 101 voorlezen over de liefde. De liefde is leuk, de liefde is vluchtig. In de binnenzak van het uniform van de liefde zit een strippenkaart van eetpapier, geldig bij elk openbaar vervoerbedrijf ter wereld. Van de liefde is bekend dat zij uit het dakraam springt als je haar op zolder op wilt sluiten, dat ze dagelijks naar de horizon kijkt met een knapzak op haar rug, terwijl ze haar goudblonde paard romantiek verstrooid in de manen krabt. In een poging de liefde van haar vluchtplannen af te brengen of in ieder geval nog een kwartiertje langer aan de praat te houden, zijn alle middelen geoorloofd. Of dat een boeket rozen, een boeket meloenen of een boeket dolfijnen is, maakt in geen geval iets uit.

En ja, waar was ik het meest bang voor? Dat ik het zou dichtslaan. Dat ik het dan even niet meer weet. En dat ik dan heel veel ging doen. Dat is niet gebeurd. Het was een goed gesprek. Het was een scherp gesprek. En ik kwam er goed doorheen. Dus daar was ik heel blij om. Deze week is bekend geworden dat het landelijk bestuur van de CDA is opgestapt na de evaluatie van de commissie Spies. CDA heeft zichzelf verloren. Je hebt zelf deel uitgemaakt van het CDA. Ben je het daarmee eens? CDA heeft zichzelf verloren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook inderdaad wat zij zegt. Ze hebben de verkiezingen ook van zichzelf verloren. Ik denk dat helemaal waar is. Het CDA heeft heel erg veel navel gestaard en veel met interne dingen bezig geweest. Ja, wat in het rapport ook staat, persoonlijke belangen gingen voor algemene belangen. En dat is heel jammer, want het CDA is van oorsprong een hele sterke partij. Vaste, stabiele waarde geweest in de maatschappij. En ja, ik weet niet wat daar gebeurd is of door wie dat gebeurd is, maar dat is wel losgelaten. En dat zie je natuurlijk met het hele Omtzigt gebeuren. Dat speelt natuurlijk nu ook al maanden, al voor de verkiezingen speelde het. Hè, dat Pieter Omtzigt zich ook uit de campagne terugtrok en dat hij zich ziek meldde. En daar is, wat mij betreft, zoals ik het zie, is daar gewoon niet serieus genoeg mee omgegaan. Het is gesteggel, het is gevecht, zodat de rollenbollen over straat. En dan denk ik van, als ik het CDA was, maar goed, dat ben ik niet. Als ik het CDA was, had ik ook al veel eerder na de verkiezingen gezegd van, luister eens, wij doen niet mee met formatie. Wij gaan in de oppositie zitten. Wij hebben zetels verloren. Er is ontzettend veel aan de hand bij ons in de partij. Wij hebben echt tijd nodig om die partij weer goed op poten te krijgen en om sterk terug te komen. Dus laat ons even buiten de formatie. En of dat goed is voor het land of niet goed is voor het land, dat is een andere discussie. Maar je moet wel werken aan je partij. Je kan niet zo doorgaan. Wat is de kern van wat er fout is gegaan? Want er is zo'n enorme lijst aan dingen die fout zijn gegaan. Ja. Wat is nou precies de oorzaak? Nou, ik denk dat het voor die partij, voor het CDA, die hebben geen focus gehouden en niet die stip op de horizon in de gaten blijven houden. Die laten zich afleiden door allerlei randzaken. En kijk, ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Wij zitten nog maar net in de Kamer met één zetel. Maar ik weet wel dat wij vanaf het begin af aan in de campagne heb ik gezegd van, wij laten ons nergens door afleiden. We hebben die stip op de horizon, dat is die zetel. Daar gaan we naartoe. En in de tussentijd gebeuren er ook veel randzaken. Hè? Mensen die in de kwaad daglicht willen zetten, of mensen die in de extreemrechtse hoek willen zetten. En steeds weer terug naar de kern. Elke keer terug naar de kern. Dit is waar we voor gaan. En we weten gewoon waarom we het doen. We hebben gewoon een goed programma. We hebben goede mensen. En dat is gewoon waar we naartoe gaan. En ik denk dat dat ook voor de toekomst van onze partij, en dan kijk ik ook een beetje naar het CDA, dat je dat gewoon altijd moet blijven houden. Van waarom ben je in de Kamer gegaan? Waarom heb je dit gedaan? En stap daar niet van af. Hè? Dat ideaal, dat klinkt ook misschien een beetje vaag of hoogdravend, maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar de Partij voor de Dieren. Die heeft dat ook altijd gedaan. En of ik het nou met ze eens ben of niet, ik bedoel, inhoudelijk zijn we het op heel veel punten oneens. Maar zij hebben altijd, zij houdt, dat is ook een slogan, hou vast aan je idealen. En dat doen zij heel erg sterk. Want even los van een beetje gedoe met Marianne Thieme, is die partij altijd heel sterk geweest en hebben zich ook sterk uitgebouwd. Zijn niet in de waan van de dag allerlei rare dingen gaan doen. Zijn altijd die focus blijven houden. En dat maakt je sterk als partij. Maar is dat niet veel makkelijker op het moment dat jij een jongere partij bent, een kleinere partij? Dan is het makkelijker, denk ik, om die focus te houden. Ja, je moet zelf ook grip willen houden op dingen. Kijk, ik ben absoluut geen controlfreak. Maar ik wil ook grip houden op dingen. Ik wil ook weten van wie halen we straks binnen. Ik wil betrokken zijn, hè, als we met de Provinciale Staten mee gaan doen, bij de kandidatenlijsten. Ik begin ook het liefst bij onze eigen mensen die nu al in onze kring zitten. En dat die mensen in hun kring weer kunnen kijken van naar goede mensen. En niet overal mensen vandaan plukken. Of maar zo iedereen die jouw mail stuurt met een cv erbij, om die uit te nodigen omdat je maar wilt groeien, dan groei je maar iets langzamer. Maar we willen wel goed groeien. En dat is, ik denk dat dat wel belangrijk is. Kijk, het CDA bestaat natuurlijk al veel langer. Is natuurlijk al een partij uit diverse geledingen. Hè? Ja. Je hebt de gereformeerde tak en de katholieke tak. En het is moeilijker om te controleren natuurlijk, zo'n partij. Maar weet je, het is helemaal niet moeilijk om gewoon normaal te blijven doen. Want je hoeft daar maar één ding voor te doen en dat is normaal doen. Je hoeft maar ja, wat is normaal? Gewoon bij de kern blijven. Weet je, ik ben altijd opgevoed met het gezegde... Wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is ook een van mijn motto's. Dat probeer ik ook te doen. En dat moet daar ook gebeuren. Van, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? We zijn mensen aan het beschadigen. En of je nou met die mensen eens bent of niet... maar het gaat om personen met een ziel... en die zitten nu met een burn-out thuis. Waarom doen we dit eigenlijk? En hoe straalt dat af op de samenleving? Dat heb ik in een debat ook wel eens gezegd. Wat wij hier doen, of ook het geruzie in de Kamer wel eens... dat het echt hart tegen hart gaat... maar dan echt op een, ja, gewoon een nare manier... dan zeg ik ook wel eens van... de mensen thuis, wij geven nu een signaal... dat je zo met elkaar om mag gaan... En maar van de samenleving vragen wij de normen en waarden. We moeten respectvol. Ja. Wees lief voor elkaar. Doe's lief is zelfs nog een hashtag geweest. Ja. En zelf doen we het niet. Dus blijf ook gewoon bij jezelf. En ga ook geen rare dingen doen. En ja, soms hebben mensen dan, als ze dan in bepaalde functies komen, dan voelen ze zich misschien ineens belangrijker dan het geheel. Ja, en dan ga je al mis. En je moet elkaar kunnen aanspreken op dingen die misgaan. Dat heb ik bij ons in de partij, zeg ik dat ook nog dagelijks. Ik wil gewoon dat wij in een partij zitten en in een fractie zitten. Ja, ik ben dan de enige in de fractie, maar ik heb natuurlijk wel medewerkers. Ik vind dus dat we elkaar altijd moeten kunnen aanspreken op iets... hè, waarvan je vindt dat het niet goed gaat. Dat mag je ook bij mij doen, maar ik wil het andersom ook doen. Ik wil niet dat wij hier rondlopen, dat je denkt van... ja, laat ik dat maar niet zeggen, want ja, dan gaat hij zo reageren. Want dan ga je krijgen dat mensen zich... gaan stil gaan houden en die gaan misschien ja, op een andere manier bezig. En dan raak je gewoon, ja, dan raak je de grip kwijt en dan raak je ook de oprechtheid kwijt. Want wat is zo'n punt qua persoonlijke ontwikkeling wat je heel erg hebt moeten leren? Nou ja, kijk, ik was vroeger wel best wel eigenwijs en dan wilde ik eigenlijk niks van iemand aannemen, omdat ik vond dat ik gelijk had. En daar maakte ik dan ook een heel punt van. En dat heeft misschien ook wel met leeftijd te maken. Hè? Dan wordt het meisje in mij wordt dan misschien vrouw. dat je dan denkt van ja. Je hebt niet altijd gelijk, Caroline. En als je dan erachter komt dat je geen gelijk hebt, zeg het dan ook tegen die ander. Durf gewoon je fout dan toe te geven. En dan zie je ook dat mensen dat ook waarderen. He, ze zien dat niet als falen. En dat heb je zelf misschien van ja, maar dan faal ik. En dan geef ik iets toe en dan zullen mensen wat denken. Het maakt mij helemaal niet meer uit wat mensen over mij denken. En dat wil niet betekenen dat ik overal overheen was. Juist niet. Maar het maakt mij niet uit of mensen denken van... nou ze komt nu dan komt ze op die punten terug. En toen zei ze dat. Ik denk, ja, inderdaad. Dat heet voortschrijdend inzicht. En dat moet je kunnen toegeven. Schrijver Suzanne Smit wil niet de troetelheks van Nederland zijn. En in haar nieuwe boek schrijft ze over de vervolging van heksen in de middeleeuwen. Zelf heeft ze het liever over vrouwenvervolgingen. En daar zie je volgens haar nog steeds de sporen van. Kijk, toen ik verder me ging ontwikkelen als romanschrijver... en ik had mijn missiewerk wel een beetje afgerond... ben ik media naar andere mensen toe gaan sturen en gezegd... joh, ik ben niet de troetelheks van Nederland. Dit is niet mijn beroep. Ik ben romanschrijfster. En heb ik eigenlijk 15 jaar daarna... me gewoon ook zo ontwikkeld en zo naar buiten toe gepresenteerd... terwijl mijn eigen ontwikkeling in mijn privéleven ging gewoon door natuurlijk. Mijn spirituele ontwikkeling. Maar nu entgender ineens was. En zo krachtig ook. Hè? Ik had het over een vriend, een personage die een vriend kan zijn. Nou ja, zij, en meestal groeit dat zo langzaam. Tijdens het schrijfproces ontdek ik dan dingen. Of ik stop er dingen in. En zij, bam, was er gewoon vanaf het eerste moment dat ik de pen oppakte, stond ze naast me. En begreep ik haar en doorzag ik haar. En ja, had ik enorm achting voor haar. En ik zag ook haar tekortkomen. En ik zag ook haar, ja, wat er in de weg had gezeten. Maar ja, en zoveel vrouwen zoals zij... wilde ik een plek geven, een podium geven. Eigenlijk waar ze eerst werden verguisd... wilde ik ze juist op een sokkel zetten. Letterlijk ook, ik heb altijd geroepen... Entgen Luiten moet een standbeeld krijgen. Want zij was de laatste vrouw, ze is niet gezwicht. Weet je, we moeten haar... vereren en niet mensen, krachtige mensen die uit dat systeem die juist haar op de brandstapel hebben gezet. En die komt er ook nu. Er komt een standbeeld en die mag ik gaan onthullen. Dus dat zal ergens de komende jaar zijn. En dat verdient ze ook echt.